ये मंजर देखूं, कोई रात ऐसी भी आए कि ये मंजर देखूं, तेरी पेशानी हो और अपना मुकद्दर देखूं, कोई रात ऐसी भी आए कि ये मंजर लगते हैं बाहर, सारे मौसम तेरे आ जाने से लगते हैं बाहर, जब भी देखूं तुझे आ जाए मेरे दिल को करार, सोचता हूँ तुझे पलकों पे सजा कर देखूं, कोई रात ऐसी भी आए कि ये मंजर बतलाऊं यहाँ क्या है जमाने के सितम, किसको बतलाऊं यहाँ क्या है जमाने के सितम, कैसे दिखलाऊं यहाँ मैं तेरा आईना है हम, लभिलाऊं तो हर एक हाथ में पत्थर देखूं, कोई रात ऐसी भी आए कि ये मंजर देखूं, कोई रात ऐसी भी आ